घबराहट ना तो परेशानी है, तुम सामने बैठी हो, रब की मेहरबानी है। अब ना कोई घबराहट ना तो परेशानी है, तुम सामने बैठे हो, रब की मेहरबानी है। ना तो तुम डरते हो, करते हैं।